vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en in eeuwig leven. En in de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit de huizen Davids, en de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: wees gegroet, gij begenadigde, de Heer is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als hij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlijde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en in een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem den troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in de eeuwigheid. En zijn koninkrijks zal geen einde zijn. En Maria zeide tot een engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man bekenne? En de engel antwoordende zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda. En kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde, als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kinderke op in haar buik, en Elisabeth werd vervuld met een Heilige Geest, en riep uit met een grote stem, en zeide: gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht uws buiks, en van waar komt mij dit, dat de moeder mijn zere tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kinderke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van den Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Het is aan de avond zonde van deze uw heilige en gewijde Sabbatdag. Dat wij zowel in het morgenuur als in het avonduur nog in staat gesteld worden in onderscheidingen van zoveel anderen, nog vergaderd mogen zijn rondom den kandelaar van uw goddelijke getuigenissen, terwijl ik ook eeuwig zeker en waarheid is. Mocht uw lieve goedkeuring onder al de laaghangende oordelen is wegdragen, een vriendelijk oog en een liefderijk teken doet ons leven en doet de kreupelen springen en de aanmächtige drinken uit de heilsfontein des eeuwige levens. En waar u nu, o God, geen mens geworden, er was niet te bidden, er was niet te bidden, nog minder te aanbidden. Er zou niets wezen dan voor eeuwig verloren zijn en verloren blijven. Maar nu zijt gij mens geworden om te worden den zaligmaker der verlorenen, die alleen tot dat einde in de wereld gekomen is, om de zaligheid te verwerven in de verheerlijking van al uw goddelijke eigenschappen en deugden der eeuwige volmaaktheid. Genade en vrede zijn met u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborenen uit de doden, de overste der koningen der aarden. Amen. De stoffen onze overdenkingen zijn u voorgelezen uit de voorbereidende arbeid Gods tot de menswording Gods. Van het heilige evangelie van Lucas 1, het eerste hoofdstuk van Lucas, en daarvan nader 37 en 38. 38 en 37 van het evangelie van Lucas 1. Waar Gods getuigenissen al dus spreekt. Want geen ding en zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: ziet, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woorden. En de engel ging weg van haar. Tot zover. Vragen we vooraf om een voorlichtende zegen. Waar wij enkel door onze moed en vrijwillige val van u af enkel duisternis geworden zijn. In die val zijn men alleen den geestelijke doden geworden. In die val is alles slecht geworden en krom geworden. In die val is alles oorlog met God en onze maker. In die val is alles hel gewonnen. De welke we onszelf aangedaan hebben. In die val legt de toren Gods openbaar. En de verklaart. Die nimmer meer weggenomen zou te worden. Wanneer gij, o Vader, niet een tweede Adam gezocht en gevonden. Als plaatsbekleder in de plaatsen van uw kerk. Hun schuld te zijn, maar ook hun toren te zijn. Ook hun hel te zijn. Ook hun verdoemenis te zijn. Ook hun eeuwige vervloekingen te zijn. Die een vloek geworden is. Om die. Die onder den vloeken liggen gevoelig. Waarnemend. En inlevend. En belevend. Van dien vloek. Door hem die een vloek geworden is. Voor eeuwig tot zegeningen des vaders. Des zoons en des heiligen geestes gesteld zouden worden. Die ons in dit avontuur nog rondom de klanken van uw woord neerzet. Ach, geef eens gehoor aan twee zijden. Uiterlijk en innerlijk. Lichamelijk en geestelijk. Want al wat lichamelijk gehoord wordt doet geen nut. Ten opzichte van onze zielen. Kan niemand levend maken. Kan niemand redden. En ook niemand zalig. Want de letter die dood. Maar de geest maakt levend. En wij zijn vlees en geen geest. En gij hebt beloofd. Uw geest niet uit te storten. Over geest. Maar over vlees. Opdat dat vlees gesteld tot doding. En den geest der genade en der gebeden. Hun zielen vervullen mochten. Met uw goddelijk onderwijs. Ge mogen ons aller oren eens aanraken. Gelijk als Christus. In zijn omwandeling dien dopen zijn oren doorstaan. Tak en horen. En slijken leiden op den blinden. En ze werd ziende. Die den kreupelen geneest zelfs. Den doden opwekt. Zowel oud als nieuw testament. Gij zijt de Christus der schriften. In de oude verbond profetisch. Onderwezen heeft vanuit den hemel der hemelen. En ook naar uw hemelvaart. Uw profetische bediening altijd nog handhaaft. Van de rechterhand des vaders uw kerk leert. Hebben de gaven medegenomen om uit te delen. En dat aan wederhoren. Laat dat in dit avontuur. Is uit genade vervuld worden. Gij hebt de knopen Gods voor eeuwig losgemaakt. Zie ik kom. Om uw willen te doen. Gij hebt de raadselen uw kerks voor eeuwig opgelost. Komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Gij hebt die rust van kruis uit graf. En in de opstanding geopenbaard. Ach gezegenden. Allergenadigsten, allerliefsten. Schoonste en aller mensen kinderen. Uw schoon gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gij mocht ons gaande maken door uw spreken. Opdat we uit mochten gaan vanwege uw spreken. Uit onszelf. Uit alle wereldse zorgen en beslommeringen. Uit onze gedachten in uw gedachten. Uit onze zorgen te leggen op hem die getuigt. Werpt al uw bekommernissen op hem. Hij zorgt voor. We zijn altijd zelf maar in de wereld. Altijd zelf maar in de wereld. Die mens valt nog elke dag naar zichzelf. En bedoelt nog elke dag zichzelf. Daar zou hij niet mee ophouden. Kan hij niet mee ophouden. Hij is zijnzelf toegevallen. En eet alle dagen nog van die verboden boom. Alle daar onszelf nog ten oordeel eten. Ten waar. Dat gij, o gezegende boom des levens in het midden van het paradijs Gods, wiens vruchten alle maanden zijn, en wiens bladeren tot genezing zijn. U mag in dit avonturen uit uw volheid die niet minder worden kan, zo min als meer. Ach, laat uit de oceaan der eeuwige water eens enkele druppelen vallen. De oceaan kan er niet minder van worden. En wij zouden erdoor vernederd worden. Door verootmoedigd. En door vertekend worden. Al wat gij vrocht zal juichen tot uw eer. En uw liefde met instorting geeft wederliefde. Uw liefde doet jagen naar de uwen. Uw liefde doet zoeken naar de uwe. Uw liefde doet verlangen naar de uwe. Totdat. In die oneindige deugd Gods die liefde is. Uw ganse kerk zal stranden. In de oceaan. Van de eeuwige liefde Gods. Ach kom. Ach kom. Er mocht er nog eens eentje stilgezet worden. Voordat men de hel gelopen zijn. Mocht er nog eens eentje vastgehuild worden. Voordat men zijn onbesuisd paard in den strijd eindigen. In den dood. Mocht er nog eens eentje met een verbondshand en een verbondsgreep. Gegrepen worden in het hart. Dat de Saulus vraagt. Heere, wie zijt gij en wat wilt gij dat ik doen zal? Er wordt alles anders, alles wordt anders, alles wordt anders. Door die onwederstandelijke genade wordt een wolf een lam. En zal de leefstro eten gelijk de os. En de luipaard bij een geitenbokje nederliggen. En een zoogkind zich vermaken over het hol van de nacht. En er zal geen leed ooit meer gevonden worden daar. Waar God in Christus het allervolmaakst geprezen wordt. Zonder tussenpozing. Altijd doorgaand. Niet van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar tot in de eeuwigheid. Heere, gedenkt die jonge man. Mag u hem schenken. Nog enige verbeteringen. En enige verademingen en veranderingen in het lichaam. Och. Och. Die het ene zijn beginsel doet. Zou ook het andere nog meerder kunnen doen. Als het ene voor u niet onmogelijk is. Het ander voor u ook niet te wonderen. Maar. Maar. Gij doet niet alles wat u kan. Maar de kerk zingt. Hij kan en wil. En uw willen staat voor. Al de deugden Gods. En uw wil is de uitvoerder van al de goddelijke eigenschappen. Als het daar nou in mag liggen, dan zal het zeker nog nader komen. Maar een zonder mocht je zijn ziel gedenken. Want al zou die genezen, wat groot is, toch dat eindigt in de dood. Wanneer alle deze dingen mede mochten werken in uw hand, tot bekering zijn harten, dan zou het wezen. Het is goed voor mij lam geweest. Want hebben God gewaagd het te heiligen, opdat ik van de lamheid der melaatsheid mijn ziel had, door het bloed Jezus, voor eeuwig genezen zou worden. Heere, gedenk nog, ach, gedenk nog, en wees hem en ons in dit avontuur genade. Ach, kom, u komt de zaks. En als u weg blijft, dan wordt alles gemist, Heer. Al zijn er dan woorden, dan zijn die woorden leeg. Maar in uw komst zijn de woorden vol. Wanneer uw lieve geest gemist wordt, dan is het smakeloos. En ook meest liefdeloos, al mag het waarheid zijn. Maar als uw lieve geest, als het Jeruzalem zout mag zijn, dan wordt het woord der waarheid gezouten tot een smakelijke spijze der flauwe harten. Waarvan ook eenmaal uw knecht Jeremia zegt, mijn hart is flauw in mij. Toch één druif uit Eskol en de flauwte is verdwenen. En kracht en licht is bij vernieuwing verschenen. Amen. Psalm 113, de 113e psalm. En daarvan 4 en 5 en inmiddels krijgen aan iedere gelegenheid zijn liedergaven af te zonderen. Wie is aan ons een God gelijk? Die armen opricht uit het slijk. Nooddruftigen van elk verstoten. Goedgunstig opheft uit het stof. En hen verrijkt met erelof. Naast prinsen plaats en wereldgrootte. Wie roemt niet zeer wondertrouw. Die mildelijk de onvruchtbare vrouw op haar been. Een blijde moeder. Van lief en frisse tellen gemaakt. En dus voor al haar aller welzijn waard. Mijn loof den groten alboden. Dat is van de 113 psalm. Het 4e en 5e vers. moeder belofte heeft vele beloften en getuigenissen des geestes openbaar. Ja. Die moederbelofte was een baring van beloften, totdat de vervuller kwam. En toen werden alle beloften in hem ja en aan. Zeer zeker hebben de velen van de kerk Gods die aan die belofte hingen, geopenbaard was menigmaal getuigd hebben, zou wel niet meer. Zou wel niet meer. Zou wel niet meer komen. Kan niet meer. Hoe lang is het geleden? Ja, bijna 4000 jaar. Nee, daar moet je maar niet meer op hopen. Want dat kan niet. Dat zou wel voorbij zijn. Zou God dat dan vergeten zijn? Kan God vergeten? Zou God vergeten? De uitgestelde hoop kringt wel tijd. Maar dat is ook een bewijs dat er een belofte is. Waar een adventstijd is. Of die is vervuld nog wel. Of die is gegrondvest. Of die is vervuld nog wel. In hem die beloofd was. En dan zegt de rechter en apostel. In de volheid des tijds. Toen het op zijn donkerste was. Toen er niets meer van te zien of te horen was. Toen het werk des tempels uit sleurdienst gedaan werd. Waar hij niets meer kon aanschouwen. Van de belofte. Daar lag toch nog de belofte. Waarvan de waarheid in me zegt, zal nooit hebben, nooit. Mag lang duren, mag beproefd worden. Mag van alle kanten achtervolgd worden. Mag zo donker worden, als dat nooit meer licht zal worden. Toch David getuigt, gedenk, gedenk aan het woord gesproken. Verhoeken tot u. En Azaf mag het uitschreven. Best. Schreven hoor in de kerk. Niet in de verloste kerk. Maar in de strijdende kerk. Daar hoort ze. En dan mag hij het uit. Schreven. Zouden God de lofte is. Hangt daar dan zoveel aan. Dan zeggen de man er lang alles aan. Daar hangt alles aan. Dat is mijn eeuwig een dood dat niet vervuld wordt. Of mijn eeuwig leven als openbaar wordt. Man, daar hangt alles aan. Mijn sterven in een eeuwige nacht. Of in de vervulling erven. De inhoud der beloften. En dan mag de mond der profeten 400 jaar zwijgen. God begraaft hem wel eens gezegd zijn arbeiders. Maar zijn arbeid nooit. Zijn arbeid nooit. Hij mag de profeten begraven, maar de profetieën nooit. De profetieën over levende tijd. De waarheid overleeft. De leugen. Hoor je? De waarheid overleeft de leugen. En ik ben de weg. De waarheid en het leven. En als God aan zijn verbond gedenkt. Dan gedenkt hij aan zijn kerk. Daar lagen ze in. Ze leggen in dat verbond. En dat verbond is ruim. Zo ruim als God is. Dat verbond is gevend, zoals God een gevend God is. Dat verbond heeft een fundament. In het bloed des eeuwige verbonds, gegrondvest, waarvan Paulus zegt. Ik wens niet anders te prediken dan Jezus Christus en dien gekruist. Maar dat verbond eed heb ook zijn wortel. Een diepe wortel. Een wortel die nooit uitgerukt kan worden. Want het is een goddelijke wortel. Zij wortelt in den bodemloze bodem van het eeuwig welbehagen. Waarvan we lezen Jesaja 35. Daar wordt dat volk bij biezen vergeleken. En bij riet. Riet kan je wel aftrekken, maar niet uittrekken. Je kan wel je hand snijden aan riet. Maar het nooit uit zijn vasten bodem tot de wortel toe uit. En daar getuigt een apostel van, aan zijn geliefde zoon Timotheus, evenwel het vaste fundament Gods dacht. Het hoeft niet meer gesteld te worden, het is gebeurd. Het is gebeurd, het is voor goed gebeurd. Het is ook voor eeuwig. Hebbende dit zegel, gij kent degene die zei. Wel, nu als die 400 jaar gepasseerd, dan zal de waarheid vervuld worden van Psalm 31. Mijn tijden zijn in uw hand. Het is of David wil zeggen, mijn ellende duurt niet langer als dat gesteld is. Mijn nood duurt niet langer als dat ze bepaald is. Als David zegt mijn tijden, wil zeggen mijn tijden van donker, zowel als van licht. Van slagen, zowel als van ongrenzen. Mijn tijden van gemis tot bezit zijn er nu wel. Dan mochten in zijn ogenblik inleven. Niet zo vermaaist. Kan geen haar van je hoofd vallen. Geen haar. God staat in voor de haren. En er valt geen mus van dak. Al is dat wij daar niet op letten. Op zo'n armgering mus. God let erop. En doet de kerk ervaren zelfs vindt de mus een huis over. En de zwaluw legt voor je. Wat een nederbuigende zorgen God over het geschapen. Nog veel meer over het herschapen. Mijn oog zet hij zelf op. Zeg. Dag en nacht. Ook al ziet u dat niet, hij ziet altijd. Ook al voelt u dat niet, hij voelt zijn kerk altijd. Die in al hun benauwdheden mede benauwd is. Die elke adem toch van zijn volk waarneemt. In het zuchten. In het uitzien. In het verlangen. En hij maakt. Rijp voor ontvangen. En in de zesde maand nadat Elisabeth zekerheid ontvangen heeft van haar zwangerschap. Zou het nog makkelijker zijn. terwijl ze zekerheid ontvangen heeft van de beloften van het woord Gods aan Zacharias, zijn we dan toch niet nutteloos getrouwd? Is ons huwelijk dan toch niet onder den vloek? Want wanneer men in Hebron voorbij de woning lief van Elisabeth en Zacharias, dan zei hij, ja, je woont onvruchtbaar, hè? Ja. Ze zeggen wel van Godvrezende mensen, maar ze zijn toch maar onvruchtbaar, hè? En dat is toch een vloek. Het is al toch best wat bij die mensen zijn dat niet in deugd. Er zou best wat onderliggen waarop deze vloek zich openbaart. Israël wordt er toch niet aan gebouwd, hè? Ze zijn wel getrouwd, maar niet tot het welzijn. Want uit hun huwelijk wordt Israël nog gebouwd, nog vermenigvuldigd. Zou God dan geen recht doen aan zijn uitverkoren, die dag en nacht tot hem zegt. Zou die de ellende en de smaak van zijn kerk niet eens wegnemen? Zouden ze op eenmaal is niet genade en eer geven? Zouden ze altijd laten zitten in het kan niet? Zouden ze altijd laten zitten in het weet niet? Of zal hij zich openbaren dat niemand kan dat hij dat kan? En wat niemand weet dat hij dat weet. Staan ze niet in het register des Almachtigen? Om vanuit een baren besluit een Johannes te baren, wiens naam is Job. Genade God. En dat baren, dat haal ik expres aan, jong en oud. Opdat het ons doet verstaan dat er nooit geen vrucht nog in de natuur geboren kan worden zonder baren. Maar als we in het koninkrijk der genade Gods met eeuwigheid barensweeën en met een eeuwigheidsbevruchting wordt de vrucht van Maria geopenbaard. Ga dem eens al door een weg waar geen weg meer is. En altijd door weg vol voetangels en klemmen. Waarin zij het ervaren dat ze de belofte door de zonde verzondigd hebben. En zelf moet de Heer, het is geen wonder dat hij niet vervuld wordt. Het is geen wonder dat die belofte op zijn plaats komt. Wie ben ik? En wat ben ik? Moesten dag en nacht aan u hangen met het uitziend verlangen naar de vervulling van de belofte. Maar ik kan u in den hemel laten. Gij hebt van mij zoveel last niet, heren, aan een troon der genade, zo had bij Jacob. En toch met eerbied gezegd. God wil zo graag last gevallen worden door zijn kerk. Vanwaar hij in Psalm 50 getuigt, roep mij aan als je niet verder kan. Zoek het dan niet bij een ander, want je vindt het dan niet. God vraagt zelf als je niet verder mee kan, laat ik u dan de weg zijn. Raad vindt, laat ik dan uw raadgever wezen. En als je nergens meer leven vindt, laat ik dan uw leven zijn. Waarvan de persoon getuigt. Roep mij aan. Wanneer? Ik ben oud, zeg. Anders roep ik niet. Och, anders roep ik niet. Moest wel in een gezonde heiligmaking zijn. Een vermaak hebben en roepen. Een vermaak hebben in verlangen. Een vermaak hebben in vragen. Een vermaak hebben aan de voeten van die eeuwige profeten liggen. gelijk als Maria nederzat. Om de woorden des levens. Uit de mond des levens te horen. Maar de geschiedenis loopt verder. En in die zesde maand werd een engel Gabriel. Met een goddelijke zending. Met een goddelijke boodschap. Met een boodschap vol van heil. Een boodschap vol van evangelie. Een boodschap vol uit het hart van de Vader. Uit het hart van de Zoon. En uit het hart van God en Heilige Geest. Zou Gabriel die Maria geweten hebben waar ze woonden? Nee. Nee. Nee. We hebben er maar één die al ontegenwoordig is. En maar één die al wetend is. En dat is goed. Geen Gabriel en geen Michael weet waar Petrus woont. Weet waar Johannes woont. Maar Christus getuigt. Ik weet waar gij woont. Namelijk daar. Waar de troon des Satans is. Maar God heeft de boodschap des heils aan Gabriel meegedeeld. En gezegd, je moet naar Nazareth gaan. En dat huis. Daar vindt u een maag. Niet een meisje zoals ze tegenwoordig vertalen. Houd u van. Houd u van. Verachtig. In alle diepste verachting. Gods woord spreekt nergens van meisjes. Maar van maagden. Dat is van de nieuwe tijd. Er worden de liefdesdrama's uit Hooglied uit. Gemaakt. Ik weet wel. Dat de eeuwigheidsliefden. De liefde der eeuwigheid. Zich in deze geschiedenis openbaart. Op een wijze. Die nooit is na te gaan. Want zij geschiedt op een wijze die goddelijk is. En wat goddelijk is, is wonderlijk. Dat doen we niet na te vossen, want dat is niet te begrijpen, dat is alleen te geloven. Te geloven. We hoeven geen begripsbijbel. En geen begripsartikelen ook. We hopen zalig te worden zonder begrip. En zonder verstand. En zonder onze redens. Alleen die zaligheid in de eeuwige zaligmaker. Van eeuwigheid gelegd. En in de tijd geopenbaard. Waar zelfs een apostel van getuigt. Dat hij het verstand des verstandigen. Zou haast moeten zeggen. Hoe meer verstand, hoe meer dat er vernietigd moet worden. Zal er nog iets aan doen. Hoe meer dan we bij ons verstand leven, hoe meer dan we in het ongeloof leven. Want het verstand laat na. De ware grond van weldoen op te merken. En wanneer dan deze engel Gabriel zonder kloppen. Zonder kloppen. Oh, hij loopt zo binnen. Ja. Hij loopt onverwachts binnen. Waar Maria de minste gedachte over heeft. Dat zijn de gedachten Gods aanbaren. Waarin immers getuigd door de profeet. Ik weet de gedachte. Er komt. Ik over u denken. Gedachte des vredes en niet des kwaads. Zijn groetenis is van God te mooi zin denken. De groeten van God de Vader. De groeten van God de Zoon. De groeten van God en Heilige Geest. En een groet in Israël wil zeggen. U zij vrede. U zij welvaart. U zij zegen in uw leven. Zulk een groetenissen geliefden. Dat heeft Maria versteld doen staan en verbaasd. Ze zei, dat kan niet. Dat kan niet voor mij zijn. Dat is veel te groot. Gij begenadigden. Gij hebt genade gevonden in de ogen des Heren. Dat is het nu juist. Voor genade is nooit iemand te slecht. Om recht gemaakt te worden. Voor genade is nooit iemand te diep gevallen. Dat er niet opgericht zou kunnen worden. Voor genade is kan het nooit te ver weg zijn dat er niet opgezocht kan worden. Voor genade kan die zo diep, niet in de zonde van zijn hel verslonden leggen. Of deze middelaar is van God verordineerd. Als een held die machtig is te verlossen. En wanneer Maria dan vanwege de boodschap het hart begint te klemmen. Angsten en vrees haar zielen gaan bezetten. Geen wonder. Geen wonder geliefde. Want de kerk Gods is zo menigmaal met vrezen en dood en angst bezet. Dat zijn de enigste mensen die ze menig maar roepen. Door grond en kent mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot Heer. Dat is het enigste volk wat op het zeef geschud wordt. Heen en weer geslingerd wordt. En waar men zo menig maar in haar hart roept. Ge zijt een verloren mens. Gij hoort onder het geslacht van Ezel. Of onder het geslacht van Achitofel. Het is niets geen wonder geliefde. Wat zegt Luther ervan? Luther getuigt zij die zou moeten vrezen voor de dood. Vrezen niet. En zij die niet behoeven te vrezen. Zijn meest dag en nacht bezet met de vrezen. Hoe komt die donkere wolk nog eens tussen mij en God uit? Hoe zal ik ooit van zijn lippen horen? Ik ben u en gij zit mij. Hoe zal ik ooit vernemen? Ik zal u tot een God zijn. Je zult mij tot een zoon of een dochter Abraham. Advent geliefden. Dat wil niet anders zeggen als een pijloze diepte in je hart een omdraag. Een diepte waar je overheen kan zien. Waar je naast heen kan zien. Een diepte waarin je geen bodem kan zien. Pijloos diep, pijloos. Een kloof die niet overbrugd kan worden. Een brug kan slijten, je kan er doorzakken. Nee. We hebben geen overbrugging. Van de geslagen kloven. En van de breuken die we gemaakt hebben tussen God en onze zielen. Die kloven die wordt gedempt. Wil zeggen. Die wordt toegemaakt. Dat er geen kloof meer is. En niet meer alsof hij er nooit geweest is. Want God geopenbaard in het vlees. Die stapt in die kloof. In onze plaats. Om in onze plaats. den grootste misdadiger te worden door toerekening. En den grootste zondaar te doen te zijn door mijning. Omdat de waarheid vervuld wordt. Die tot zonde gemaakt is. Opdat wij in hem de kracht zijner opstanding zouden mogen ervaren. Maria. Gij zult bevrucht worden met een zodanige vrucht. Die nog nimmer op aarde geweest is. En ook nooit meer op aarde wezen zal. Gij zijt uitgekozen boven Sarah, Godvruchtig mens. Gij zijt uitgekozen boven Hanna, moeder van Samuel, een Godvruchtig mens. Gij zijt de begenadigden onder de vrouwen. Waar ze naar gedorst en waar ze naar verlangt. Ach, dat gij de hemel scheurt. En uit de noodzakelijkheid in een verloren staat geroepen hebben. Ach, dat gij mijn broeder werd. En uit de gevoelens van hun stijldiepe afhankelijkheid. Om ooit een kwadrantpenning schuld af te kunnen doen. Hebben ze uitgezien naar hem. Die aan de gerechtigheid Gods belooft dat gerechtigheid aan te brengen. Die aan de rechtvaardigheid Gods belooft heeft dezelfde voldoen. Die aan de heiligheid Gods belooft heeft. Heiligheid te verwerven. Die hemzelf. Midden in den dood gestort heeft. Opdat. Een baren besluit uitbaar. En de volheid baar. En als Maria het niet meer weet, gezegende onwetendheid. Gezegende onwetendheid. Alle onwetendheid krachtens onze natuurlijke geboorte is verfoeilijk. Is verdoemelijk en is verachtelijk. Maar al de onwetendheid die voortvloeit uit de wedergeboorte. Die is aantrekkelijk. Oh ja. Die is zo aantrekkelijk. Want daarin openbaart zich een dorst naar onderwijs. Daarin openbaart zich. Wat we lezen in Jesaja 41. De noodruftige en de ellendige die zoeken water. En er is geen, er is geen, er is geen. Hun tong. Versmacht van dorst. En geen water. En geen water. En geen water. Uitdrogen, uitdorren, uitteren, verteren. Ja. Als een uitgebrande haard zit je daar. En als een dorre boom zit je daar. En moet gewaar. O God, als u niet heen komt, sterf ik. Met een eindeloos sterven. Geliefden. Er valt met genade niet te spelen. En ze zullen weten wat zonde, maar zullen ook weten wat genade is. En dan kan hij zich zo ver verbergen. Met alles. Met rechtvaardigmaking, met bekeer. Met oplossing van staat zo ver weg zijn. Alsof er nooit geen weg geopend is. En alsof er ook nooit geen weg meer geopend zal worden. waarvan de kerk hem is getuigd. De Heer is mijne vergeten. De Heer is mijne verlaten. En dan kan ik geen woorden vinden voor het gevoel. Je moet zelf beleven om het te voelen. Om het te voelen. Ik kan dat gevoel niet weergeven. Van een hakende ziel, van een smachtende ziel, die aan geen druppeltje water kan komen. En het vaak uitschreeuwt terwijl ze niet schreeuwt. Gelijk een hert gejaagd, opgejaagd, voortgejaagd, nacht en dag. Door de duivel, door de zonde en door de hel. Dat verswaar, het gaat om heden redding, gaat om heden zaligheid, het gaat om heden een Gods ontmoeting, het gaat om heden zegt tot mijn ziel, ik ben nu heel alleen. Ga je niet doen. Aan de lippen des Almachtigen hebben de zeven stromen. Die onledigbaar zijn. En die eeuwig voortvloeien van onder een troon Gods en des Lams. Maar de kerk schreeuwt om toepassing. Om toepassing, om toepassing. En ze wordt gewaar dat zien geen hebben is. Soms zien ze het leggen. Maar de overgave wordt gemist. Om het te ontvangen. En als dan Maria betuigd heeft, hoe zal dat? Dan zal God dat toe voor haar oplossen. Je hoeft het niet te weten, volk. Laat God het maar weten. Je hoeft niets meer te weten. Zo, God, ik ben dood. Dood voor alles. Aan de rand van de hemel word ik nu warm. En aan de rand van de hel verschrikken. Je hoeft niets anders te zeggen. Als het is met mijn voor eeuwig verloren. Ten ware gij krachten je wordt verbond. Die bij vernieuwing inkomt. En daarin getuigde de engel des Heren. Met zelf en alle zoetste verbonds. Tijding uit de Goddes eens en des verbonds. Die trouwe houdt en eeuwig leeft. En nooit laat ver. De werken zijn er handen. Hij kan van zijn kerk niet meer af. Omdat hij van eeuwigheid die afgewild heeft. En God zal door willen. Door willen zal hij. Totdat ze daar zullen zijn. Waar geen druppel water meer begeert. Maar waar ze de volle teugen uit de oceaan zullen indrinken. Tot een eeuwige blessing der dood. Maria, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen. Niet zoeken hoe dat gaat in Maria. Niet zoeken hoe dat toegaat in Maria. Want het is overschaduwd. Het is toegedekt. Daarom moeten we niet zoeken hoe die menswording in haar plaats gehad heeft. Hoe die formering geschied is. Ik wil er alleen dit van zijn. En dan herhaal ik het nog. De schaduw des Almachtigen heeft haar toegedekt en bedekt. Hier moeten we geloven en niet begrijpen. Hier moeten we niet zoeken, maar het aan God overlaten. Als alleenlijk dit. Een onmeetbare diepte. God heeft zelf zijn maagd uitgekozen tot zijn moeder. God heeft zelf die maagd bevrucht met zijn vlees. gode heeft zelf van het vlees en bloed van Maria gereinigd en geheiligd een deel, waarin gebouwd zouden worden den tempel des drieënigen Gods in het vlees, die dit wonder vatten werd. Stel vol eerbied onze gedachten stil. Hemel en aarde kunnen zijn alom tegenwoordigheid niet bevatten. En hij sluit zich op in de heente van het moederlijk lichaam. Hij kiest zelf de plaats uit waar die bevruchting plaats zal hebben. Nazareth. Nazareth, Nazareth. Die niet waard is een naam te hebben. Nadat die niet waard is nog een plaats in Kana te hebben. Ah, ik wenste wel. Dat onze handen naar onze borst mochten gaan. Hier heb je naast. Hier heb je naast. Hij moest naar Nazareth, niet naar Hebron, de priesterlijke stad. Hij moest ook naar Jeruzalem, de zetel van de godsdienst. Maar hij moest naar Nazareth, dat verachte Nazareth. Waar men maar aanzondigden en raadzondigden en huwelijksbrekingen op vele wijze plaats had er overspel vanwege de armoede destijds en in de tijd. Zonderde men maar aan met de doortrekkende kooplieden naar Hebron. Ik zou haast wel even stil willen blijven staan. Hoor ik Nathanael niet zeggen, kan uit Nazareth iets goeds voorkomen? En wanneer dan een engel des Heeren getuigt, dat voor God geen ding onmogelijk is, dan denk ik zeker, dat deze waarheid dan minimaal tot een andere wijs geweest is in het beklemde, in het verloren leggende en gaande ziel in de waarheid. Dat deze waarheid zou in één ding voor God onmogelijk zijn. Ziende op zijn vrijmacht, ziende op zijn almacht. Dat menig een heb uitgeroepen uit het midden zijn er ellende, ziende de sterren aan de hemel. De maan voor de nacht en de zon voor de dag. Wanneer dat met toepassing een weinig ingedrukt heb, oh God, nou zou het voor mij ook nog kennen. Nou zou het voor mij ook nog kennen. Nu zou het nog mogelijk zijn hoe oud en hoe koud. En hoe stout ik ook ben. En hoe dood ik ook ben, heren. Van de hemel verkwikt me niet in de hel verstrikt. Ben dood in mijn gedachten. Ben dood in mijn bidden. Ben dood in mijn zinnen. Ben dood in mijn luisteren. Ik ben overal de dood en draag dat lijk voor. Draag dat lijk. De oude mens der zonden. Opdat de nieuwe mens, die daar in eeuwigheid geen vereniging mee hebben zal, onder dat zware grafsteen zuchten en zich nooit verenigen zal met de zonden van welke aard. En als dat Maria bemoedigd geworden is, hij is die enige middelaarsvorst die getuigt dat hij Sion zal zijn tot een vurige muur van rondom. En u weet jezelf wel, als je een vurige muur beklimmen wil, dan verbrand je vingers en je hand. Hoeveel hebben er zich al aan Gods volk gebrand? Hoeveel hebben er zich al aan Gods volk de vingers gebrand? Doet mijn gezalfde geen kwaad. En dat is mijn profeten niet. Daarin is verneemd. Dat Maria ondersteunt en bevestiging in het geloof krijgt. Ach, geliefden. Dat de bekommerde kerk, zover ze bekommerd onder ons leeft. In het uitzien naar de stal, in het uitzien naar Calvaria. Bethlehem gaat voor Golgotha. En het verborgen leven dat gaat van Nazareth naar Bethlehem. In Bethlehem krijg je openbaar het leven. Maar in Nazareth heeft de bevruchting. Om destijds willen we het laten rusten. Maar van Nazareth tot Bethlehem legt ook onderhouding en onderwijzing. Zodat eenmaal Bethlehem baart, den meerdere Boas. Maria, uw nicht Elisabeth is zelf ook zwaar. En dat in de ouderdom. Kan er dan nog een oud mens bekeerd worden? Kan er dan nog een oud mens stilgezet worden? Kan er nog een oud mens toegebracht? Ja, hij kan en hij wil en zal hem doen. Zelfs bij het naderen van een dood. Wij kunnen onze kinderen maar dragen tot 4 en 5 jaar. Dan worden ze moe, worden ze neerzetten. Maar God draagt zijn kinderen zelfs al zijn ze 90 jaar en oud. Dan draagt hij ze op zijn armen. Uit de dood. Uit de zon, uit de wereld, uit het vlees, uit de duivel, uit de nacht, in een eeuwige dag. En als Maria dan hoort van haar nicht Elisabeth, en vernomen heeft dat voor God geen dingen mogelijk is, dan krijg je het overgaan. Krijg je het overgaan. En de overgave van liefde, ik heb het meer gezegd in ons midden. De overgave is mee de zoetste, de belangrijkste en de zielzaligste weldaad hier op aarde. Wat is overgave? Jezelf verliezen. De hel verliezen, de zonde verliezen, de duivel verliezen, je vlees verliezen, alles verliezen. Dat is overgave. Ach, misschien zit er nog een. Die zegt, hoe raak ik ooit mijnzelf kwijt. Dat ik Christus mocht gewinnen. En Maria zei, dus hier heb je mij. Als u werkt daar. Als u vat. Als u dienst mag. Die zou ze zeggen, wel heer, ik ben niet meer van mezelf. Ik verlaat mezelf. En zij verliest haarzelf. In die eeuwige volheid. God. Ach, mijn woorden zijn te arm. Om u hierin te melden. In die zoete overgavende handen. Des levenden Gods. Waarin zijn we dan ziet uw dienst maken? Wat zegt een Heidelberger? Niet dat ik mijn man, mijn zaligmakers eigen ben. Hoor je? Het is wat Maria wil zeggen. Ik ben de uwe, doet me mij. En dan moet je niet denken dat ze haar wil vastgeklinkt hebben aan de wilde zeer. Nee. Nee, nee. Maar de goddelijke wil op haar wil vernietigen. En zij wilden niet anders meer dan wat God wil. En dat is ten hemel op aarde. Dat is ten hemel op aarde. Dat is rust. Dat is rust. Dan mag je opensnijden. Van je tenen tot je hoofd. Geef niks meer. Je kwaal is ook niet fijn. Niks is te bevrijden. Die zullen wel eens opbieden, dat mes ook. Ik heb wel eens op operatietafels gelegen. Vooraleer daar zijn we begonnen dat een dokter zei, hoe gaat het? Ik zei, dokter, gaat goed. Gaat goed, dokter. Er is niets meer van mij. Niets meer. Zelfs mijn kwaal. U wil geschieden. Daar en hier. Gelukkig kan ik geen woorden vinden. Om die zoete vereniging en die zoete onderwerping te preken. Want dat zou het menselijk zijn. Maar als je het mag ervaren volk, zie je die smaak, dan kom je boven het stof. En dan ga je zingen van zijn lof. En als dan Maria in die zoete overgave zichzelf verliest. Het is net of ze zegt, hier ben ik. Doet me mij wat goed is in uw ogen. Maria hoeft niets meer te doen. Ze mag het laten doen. En het laten doen dat leg in de zoete overgaan. Ik zal werken. En gij zult stil zijn. En al dat Maria vernomen heeft. In de zekerheid en de onwankelbaarheid van de eeuwige verbondstrouw van de God daar. Dan binnen korte tijd staat ze op. Om de weg naar Elisabeth te volgen. En als aan de engel zijn boodschap gedaan, dan staat en de engel ging weg. Bij Abraham lezen we. En God voorop van Abraham. Maar het is toch ondertussen gebeurd. Hè? Ze hebben toch ondertussen weer eens wat gehad. Ja. En de laatste ontmoeting is het beste zeker. En zijn laatste kus onthoud je weer het langste. En een engel ging weg. Engelen blijven niet langer. Als dat strikt noodzaak, want ze hoorden hier niet. Ze zijn hier op een vervloekte aardbodem. In het alleronheiligste in deze wereld. Maar ze komen maar net een boodschap brengen. Een boodschap doen. Een boodschap van een allerhoogste. En uitverkoren engelen kunnen niet liegen. Zo min als de schepper. Een boodschap van Gabriel is zoveel als een boodschap van God. Waarin zekerheid, vastigheid en onwankelbaarheid wordt gevonden. En dan staat ze met haasten op, Maria nog haast. Een geredde ziel en dan nog haast. Een verloste ziel en dan nog haast. Een begenadigde ziel en dan nog haast. Dragende een dubbele bevruchting. Onder haar hart in de mens worden. En in haar hart door het geloof. Als haar in Jezus en zalig maar. Moet Maria nog haast? Heeft Maria nog haast? Dat hoeft toch immers niet te zijn. Ach, een lief. Waar leven is dat zoek leven. Waar geloof is dat zoek geloof. Waar genade is dat zoek genade. Maar Maria, je hoeft er toch geen reis van 4 à 5 dagen voor te maken. Je kunt er toch wat korter bij vinden en naast. Daar woont toch ook nog wel iemand waar je naartoe kan. En de wonderen Gods meedelen kan. Maria, hoe is een grote reis niet voor te maken. Je bent toch ook maar een maag. En dan een weg vol struikrovers en moors. Wij zouden zeggen, Maria gaat toch even naar Jozef. Die woont toch dichtbij. Gaat hem even vertellen. Wat God gedaan. Dan hoef je heel zo'n verre reis niet te maken. Daar kan ze niet heen. Niet. Die weg is afgesloten. Want Gabriel heeft wel over Elisabeth gesproken, maar niet over Jozef. Jozef's naam is niet genoemd. Is heel niet genoemd. Daar komen we nog wel een keer op terug. Waar Jozef ook niets van begreep en ook niets van geloofde, maar genoeg. Maar had een engel niet gesproken van haar nicht Elisabeth. Daar werd ze op aangetrokken. Daar werd ze naartoe getrokken. Ze werd getrokken door de band der liefde. Tot in al den gereizen Elisabeth. En dan een reis van 4 dagen. Hoe is dat gegaan? Dat is goed gegaan. Je kan met God wel een eeuw reizen. Zonder dat je moe wordt. Je kan met God wel door 1000 hellen heen gaan. Zonder dat ze je schaden. Ja, maar had dan Maria niet eens met Jozef moeten praten? Nee, dat moest niet. Jozef zou dan ook leren. Hoewel zijn naam is, de Heere zal toevoegen. De Heere zal toevoegen, Jozef, niet door u. Maar straks in u. Die nachten waar Maria op reis was, zou ze geweest zijn in God natuurlijk. Zou ze dan voor niemand, dat kan niet, in God zijn en bang zijn, dat bestaat niet. Met mijn God spring ik over een muur en dring ik door een winden. Geliefden, lees Hebreeën 11. Wat ze alle door het geloof hebben aan schuil, de wonden des Allerhoogsten God. Laat ze maar gaan, Maria, hoor. Laat ze maar gerust gaan. En zeg ze maar niet van waar Rome zegt. Dat het de koningin des hemels is. We hebben een betere koning dan Maria. Die daar zelf door gezalfd is. Ja. Wij hoeven haar niet te noemen de moeder der barmhartigheid. We hebben de God aller barmhartigheid. En de schenking. Van zijn enige geboren zoon. En Maria heeft die reis na 4 à 5 dagen goed gemaakt. Geen wonder. God maakt het goed met hemzelf. Laat Mozes 40 dagen op de berg Sinai zijn en zal niet verhongeren. En laat Elia 40 dagen lopen op een enkele koek. En een fles water, laat hem maar gaan. Hij zal heus niet omkomen. Want God is zijn eten en God is zijn drinken. Voorwaar, geliefde. Maria heeft de reizen gemaakt in God en met God. En zijn nauwelijks de deur open. Maar een paar woorden. Ik had nog graag een beetje bij de aankomst van Maria bij Elisabeth stilgestaan. Maar dat hopen we aan de volgende reis. Maar als Maria haar hoort. En Elisabeth haar waarneemt. Dan raken ze beide dronken. Daar raken ze beide vol van de weergeloze liefde des vaders. Is het dan toch waar dat ze met God bevrucht is over haar en den zaligmaker in haar? Is het dan toch waar, Maria? Is dat de Messias? Is dat de Zoon Davids? Is hij dan toch gekomen? Waar we niet anders dachten als voor eeuwig om te komen. En dan schreeuwt het Elisabeth uit. Schreeuwt het uit. Niet van nood, niet van banden. En niet van benauwdheid. Maar ze streelt het uit van blijdschap en vrolijkheid. Je kunt ze buiten wel horen. Roepen met een grote stem. Wat is dat de moeder, niet haarseren, het is groot. Waarlijk, het is groot voor Maria. Maar Elisabeth getuigt, den moeder, mijn zult het, als ze wil zeggen, Maria, u Jezus op de mij. U Christus ook de mij. U verlosser is ook de mij. U Goal is ook de mij. U Borg is ook mijn Borg. Waarvan de oudjes zeiden en de getuigden aan het einde van hun laatste snikken, mijn Jezus. En laat een andere dan zeggen, lieve Jezus. Amen. Och, zegen uw woord. Een enkel woord, lieve koning. Als u het gebruikt wil, is het genoeg. Al is het zwak, kan u het sterk maken. Al is het arm, dan kan u het rijk maken. En toebrengen onderwijs. Ach, gij zegt. O gezegend Godsland. Bewoond in uw eenkomst. Die al de borsten der aarde vult. Vulde die van uw moeder. Omdat ge met alle kinderen zult hangen aan die borsten. En gevoed zal worden. Omdat gij de voeding van uw kerk zult zijn. En ook de opvoeding. Lering en onderhouding. We zeggen uw naam hartelijk dank voor uw genoten hulp en voor de zoveelste maal. Ach, lieve koning, meer dan 1000 maal. Gij mocht, o zoete ogenpriester, voor ons al zijn, een voorbidder tot vergeving. En een dankende ogenpriester om doorgaande door het kindschap tot gemeenschap des drieënigen Gods te mogen rusten. Amen. Ten 111e psalm, psalm 111. En daarvan het 5e zangvers. Psalm 111, vers 5. Het is trouwen wat u ooit bevalt. Staat op rechte waarheid, Paul. Als op onwrichtbare steunpilaar. Hij is het die verlossen zon. Aan al zijn volk hij zelf verbond. Met hen een eeuwigheid bewaard. Het 5e van de 111e psalm. zeggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere door zijn aanschijn over uw lichten en geven u genade. De Heere verheffen het licht zijns aanschijns over u allen en geven u zijnen vrede. Amen.